उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले दुनिया की थोड़ी सी कीमत ले लेना पसंद कर लिया है और इसके नतीजे में लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका है। वाकया ये है कि उनके करतूत बहुत बुरे हैं।